Dive beneath the deadly waters of the Bermuda Triangle. People love a mystery. Step back in time to 1665, where a great plague stalks the streets of London. A legend that has survived for 3,000 years. And discover the lure of the Queen of Sheba, one of history's most beguiling figures. All will be revealed in Myths and Mysteries, Fridays to Sundays at 7, only on Viasat History. Az ókori történelemben hatalommániás uralkodók és félrevezetett alattvalók. Eknoton és Nofertete Egyiptom isteni királyai teljes behódolást követeltek, mint az istenség leszármazottai. A római birodalomban Vespasianus császár története, aki egy adószedő fiaként született. His father's family was a peasant. És akinek a római birodalom felvirágzása köszönhető. Vespasian gave the empire. Ókori történelem. Minden csütörtökön 21 órakor a Viasat History-n. Что вы знаете о поп-культуре? Language was rock and roll. Не пропустите. I vowed that I would never write another film script. I shot 10 rolls on your first question. Музыка и культура по пятницам и субботам в полночь на канале Viasat History.